τοποθετούνται στις μέρες, στις προηγούμενες μέρες, υπήρξε και μια αριστερά που έσπευσε να μιλήσει τη γλώσσα του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Πολύδωρα. Ποιος είμαι? Ποιος είμαι? Διότι τούτες τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες, υπήρξε και μια αριστερά που έσπευσε να μιλήσει τη γλώσσα του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Πολύδωρα. Ποια είναι η αριστερά που έσπευσε να μιλήσει τη γλώσσα του Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Πολύδωρα? Ο Αλέξης Τσίπρας στους συνέδρους. Όχι αυτό το συνέδριο, στους συντρόφους. Όχι αυτούς τους συντρόφους, τους παλιότερους συντρόφους. Δεν είναι οι ίδιοι, έχουν αλλάξει εκεί κάπως τα πράγματα. Και μιλάει απαξιωτικά για την γλώσσα του κυρίου Πολύδωρα και του κυρίου Μαρκογιαννάκη όταν ήταν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και κάναν αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ο Πολύδωρας κυρίως. Ζαρντινιέρες, στρατηγία, άνεμοι, ΜΑΤ, οι απόψεις περίφημες για τα ΜΑΤ και γενικότερα όλη αυτή η στάση που έβγαινε από τα λεγόμενα του τότε υπουργού. Τώρα είναι πρόταση της κυβέρνησης της αριστεράς και ευτυχώς που κάνει κάτι τέτοιες προτάσεις η κυβέρνηση της αριστεράς για να αποδείξει ότι είναι αριστερά. Γιατί υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στον πολιτικό διάλογο, πόσο αριστερά είναι αυτή η κυβέρνηση. Τόσο αριστερά είναι αυτή η κυβέρνηση, εφόσον προτείνει αυτά που προτείνει. Εμείς είχαμε εδώ εκπομπή και την προηγούμενη ώρα, επειδή έλειπε κάτι, και κάναμε τότε την έκκληση προς τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το Βύρονα Πολύδωρα για πρόεδρο. Ξέρουμε ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κάνουμε κλήσεις, γιατί τον θέλουμε πρόεδρο του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Να μιλάει, να ελέγχει, να παρεμβαίνει σε εκπομπές, να χαράσει την αισθητική, την πολιτική των καναλιών γενικότερα. Νομίζω ήταν μια μεγαλοφύης πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και ως τέτοια πρέπει να την υπερψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει τώρα ο Πολύδωρας, γιατί έμπλεξε με όλους αυτούς εκεί του Μαξίμου? Θέλω να στηρίξω και να είμαι δίπλα στον κύκλο και εγώ ένας, στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Κι εγώ ένας στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Ο κύκλος και η Παρθένα. Σαν η γης αρρώστησε και οι ουρανοί σκοτίνιασαν και τα δάση σάπισαν από τη βροχή, ήρθε καβάλα ο πεθαμένος να ξαναδεί ό,τι είχε αγαπήσει. Να ξαναδώ ό,τι είχα αγαπήσει ζωντανό. Ο πεθαμένος ήρθε καβάλα για να κάνει όλα αυτά. Συμβαίνουν στο μυαλό του Βύρονα Πολύδωρα. Γιατί λοιπόν να μην συμβούν όλα αυτά και στην ελληνική τηλεόραση? Είναι καλή από μόνη της, είναι σε ένα αλφα επίπεδο, αλφα-αλφα δεν το συζητάμε, αλλά με την καθοδήγηση του Βύρονα Πολύδωρα όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε θα είχαν γίνει ακόμη καλύτερα. Το φαντάζεται ο καθένας, φαντάζομαι κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι θέλει ο Βύρονας Πολύδωρος να μπει σε αυτόν τον κύκλο των χαμένων ποιητών, προσδιόρισε. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα, φάνηκε και από μια συνέντευξη που έδωσε χθες, αλλά πρέπει να ξανασυστηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Ποιος ακριβώς είναι ο Βύρονας Πολύδωρας? Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ το κόμμα μου, αγαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Μόλις έχει βγει από το Προεδρικό Μέγαρο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τι λέει. Στον κύριο Πρόεδρο τους εντονώ τους προβληματισμούς μας, όχι μόνο για την πορεία της οικονομίας, αλλά και για την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Εξήγησα στον κύριο Πρόεδρο γιατί κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας η μόνη λύση για να βγει η χώρα από την πολιτική παρακμή στην οποία έχει περιέλθει είναι οι εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Λυτός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, δήλωσε αυτά. Το ακούσαμε, επανέλαβε το αίτημα περί εκλογών, τα ξέρουμε. Ακούγαμε πριν και το Βύρονα Πολύδωρα, ο οποίος έλεγε για την πατρίδα διάφορα, τα οποία υποψήφοι, πολιτικοί, όταν έχουν αναλάβει την εξουσία, έχουν αποδείξει και έχουν κάνει αυτά ακριβώς που λέει ο Βίρουνας Πολύδωρας, και διάφοροι που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, καλή ώρα ο Κυριάκος, κακή ώρα ο Κυριάκος, προφανώς θέλουν να πράξουν και να διαπράξουν τα ίδια. Πάμε στον τωρινό, σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κάνει κάτι δηλώσεις, φαντάζομαι θα τις θυμόσαστε, και πέρυσι είχε παίξει πάρα πολύ αυτό το Σεπτέμβριο, σχετικά με το παλιό. Κάποιοι λένε ότι οι μάχες τελείωσαν. Όμως οι πιο κρίσιμες μάχες είναι μπροστά μας. Γιατί τώρα είναι ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Με ξέρουνε, είμαι παλιός. Είναι στο χέρι μας να ξεμπερδέψουμε με το παλιό. Και παλιός με συνέπεια. Τώρα είναι ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Με ξέρουνε, είμαι παλιός. Η Ένωση Κεντρών καλεί τον ελληνικό λαό σε αντίσταση, γιατί σε λίγο θα πεινάμε όλοι. Είναι και μεσημέρι, μία και τέταρτο. Λογικό το αίτημα του Βασίλη Λεβέντη από την παρέλαση προχτές. Κάλεσε το λαό σε αντίσταση. Ο Λεβέντης, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να χαλάμε τα χατήρια των Γερμανών και των Ευρωπαίων. Παρόλα αυτά, αντίσταση επειδή πεινάμε. Αν του εξηγούσε κάποιος, πεινάμε επειδή δεν χαλάμε τα χατήρια όλων αυτών, δεν ξέρω ποια θα ήταν η απάντηση. Κάποια εφιέστατη απάντηση θα έβρισκε ο πρόεδρος της Ενώσεως Κεντρών, σαν αυτές τις απαντήσεις που δίνει και τον έχουν κατοχυρώσει σαν ένα πολύ σημαντικό συνομιλητή, γενικότερα παραθυράκια των τηλεοπτικών καναλιών, που έρχεται ο Βίρουνας Πολύδωρος. Δυστυχώς δεν έρχεται. Εμείς θα θέλαμε πολύ να έρθει να βάλει την γνωστή τάξη. Πριν κάποιος προταθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, πρέπει να προσκυνήσει τις απόψεις του Μεγάρου Μαξίμου. Και δεν κρύβω τα λόγια μου. Πώς έχουμε διαπιστώσει από τα επιστημονικά μας εργαστήρια ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και με ένα πιάτο φακί και με λίγα χόρτα από το δάσος. Το ξέρει και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Συμμόρφωση να κάνουμε τα μαθήματά μας, συμμόρφωση προς το διευθυντήριο, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και με ένα πιάτο φακί και με λίγα χόρτα από το δάσος. Να φτιάξουμε ένα εσουρού και να νομοθετήσει. Μάλιστα. Ότι αυτοί που έχουν δικαίωμα να εκπέμπουν πρέπει να αρχίζει το επώνυμό τους από κάπα. Δεν τα λέει σωστά ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αυτοί που θα εκπέμπουν, θα έχουν κανάλι, πρέπει το επώνυμό τους να αρχίζει από κάπα. Θυμίζω ότι το δικό μου αρχίζει από κάπα. Οπότε έχετε έναν καναλάρχη, σας μιλάει ο καναλάρχης αυτή τη στιγμή, ασχολείται με αυτά που γίνονται στην επικαιρότητα. Και αφού ακούσαμε το Σταύρο, τον Πολύδωρα να λέγεται ο πιάτο της φακίας και τα χόρτα που είναι υπέρ αρκετά για να προχωρήσει ο τόπος και να ανασάνει ο τόπος με τις φακίες και τα χόρτα, ωφέλιμα κατά τα άλλα. Και αφού ακούσαμε το Λεβέντη να μας καλεί σε αντίσταση, να ακούσουμε και μια άλλη παρατήρηση, αυτοκριτική πάντα, του Βασίλη Λεβέντη. Οι παρελάσεις, τόσο επιτυχημένες κι αν είναι, δεν μπορεί να κρύψουν τις ανισότητες, τη δυστυχία και την πείνα. Συνεχίζεται το κόψιμο μισθών και συντάξεων και η φορολόγηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Η Ένωση Κεντρών χτενίζεται. Η Ένωση Κεντρών χτενίζεται. Θα μπορούσε να βγει και αχτένιστη, αλλά παρόλα αυτά είναι χτενισμένη. Η Ένωση Κεντρών. Να θυμηθούμε έναν Βίρουνα Πολύδωρα από τα παλιά, γιατί έχει μια σημασία. Ο κάθε ένας από όλους αυτούς που διεκδικούν ρόλο στα πολιτικά, κοινωνικά πράγματα της χώρας δεν έχουν μόνο παρόν, έχουν και παρελθόν. Μάλιστα, ένα ασφαλές συμπέρασμα βγαίνει από τη σύγκριση παρόντος παρελθόντος. Ακόμη και πως κάποιος πλασάρει, κάνει την κολοτούμπα. Ακόμη και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν την ενασχόληση με τα κοινά. Ο Βίρον Πολύδωρας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ζητώ μια γετόφερη κουβέντα από το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη, να πάρει θέση ευθέως. Εάν ευλογεί το πάρτι των αναρχικών με το δίκτυο, ή αν ευλογεί το λιθοβολισμό του ΑΤΑΒ ζωγράφου, ή αν ευλογεί την επίθεση του Παπάγου. Δεν μπορεί να δώσει ομπρέλα στους αντιεξουσιαστές και αντισυστημικούς. Στους αντιεξουσιαστές και αντισυστημικούς. Αποδέχομαι διότι είμαι μαχητής. Και δεν είμαι ένας μοναχικός καλόγερος. Είμαι και σαμουράι ώστε να μην φεύγω από τη μάχη. Και καλόγερος δεν είναι. Μαχητής είναι, σαμουράι είναι. Εγκαλούσε τον συνασπισμό παλιότερα που παρήχε ομπρέλα στους αντιεξουσιαστές. Όλα μαζί, Βίρονας, Πολύδρος, καλές, πολύ καλές στιγμές. Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, μια διάχυτη έτσι άποψη νομίζω αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, με πιο χυδαίο και χοντρό τρόπο αποτυπώνεται στις κατηδίαν συνομιλίες. Κάνει εντύπωση το πώς είπε άλλα πράγματα και άλλα εφαρμόζει. Με κομβικό το μνημόνιο και από εκεί και πέρα σε όλες τις πτυχές της πολιτικής του έχει πει άλλα και έχει κάνει άλλα. Το κάνει καθημερινά με φοβερή ευκολία και όταν έλεγε τη μία άποψη παλιότερα και όταν λέει αυτή την άποψη τώρα, η οποία άποψη τώρα συνοδεύεται και από πράξεις. Όλο αυτό κάποιος μπορεί να το πει ανήθικο, να το χαρακτηρίσει αμοραλιστικό, να βάλει διάφορους προσδιαρισμούς τέτοιου τύπου. Ο Βίρον Πολύδωρας που πήγε χτες στο Μαξίμου προχτές δεν σχημάτισε καμία τέτοια εντύπωση. Το αντίθετο, όπως θα τον ακούσουμε τώρα, μας λέει ότι σχημάτισε την εντύπωση ότι είχε απέναντί του την εξαιρετική ποιότητα. Εξετίμησα την πρόταση του Πρωθυπουργού γιατί είδα εκεί εξαιρετικές ποιότητες. Πρώτον, ότι θέλει μια ελεύθερη γνώμη, μου το είπε. Δεν θέλει να υποκείμεθα στη διαπλοκή, μου το είπε. Αυτούς που πάει ο Τσίπρας να αναχαιτήσει κάνουν power game. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο του Διευθυντηρίου των Βρυξελών? Η μοροφιλοδοξία των Ελλήνων πολιτικών να γίνουν πρωθυπουργοί ένας μετά τον άλλον. Πιν Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας βγήκε προκειμένου να κοντράρει. Αποδέχομαι την άποψη ότι είναι όρθιος και μαχόμενος ο πρωθυπουργός. Εκτός από τις εξαιρετικές ποιότητες που είδε ο Βίρονας ο Πολύδωρας, σημασία έχει βέβαια ποιος βλέπει και πώς, με τι κριτήρια εκτιμά τις εξαιρετικές ποιότητες απέναντί του. Δεν είναι και καρεκλολάγνος ο Αλέξης Τσίπρας και οι εξαιρετικές ποιότητες που συνάντησε μέσα στο Μαξίμου. Σύμφωνα πάντα με τον Βίρονα Πολύδωρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Έχει αναλάβει από τη 1 και 10. Είναι εκεί. Ξέρετε τι να του ζητήσετε για την Παρασκευή, τι να του πείτε. Για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν, μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter, σας βλέπουμε και στο Facebook. Ο Νίκος Βούτσης ανακοίνωσε μετά την συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Βίρονα Πολύδωρα το όνομα του Βίρονος Πολύδωρα και εκεί είχαμε αντιδράσεις από τις Τρισχάριτες. Μετά και την δήλωση του αρμοδίου υπουργού, του κυρίου Παπά, ότι είναι αυτονόητο ότι όλες οι αρμοδιότητες για την αδειοδότηση των καναλιών είναι απολύτως αντικείμενο της δουλειάς που θα κάνει το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σας λέω ότι η πρότασή μου θα έχει ως επικεφαλής για πρόεδρο, για πρόταση για πρόεδρο, τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Κορίτσια, ακούσατε το όνομα που άκουσα κι εγώ? Ναι. Όχι, γιατί αν το άκουγα μόνη μου θα νόμιζα ότι ακούω φωνές σαν τη Ζαντάρκ, ένα πράγμα. Τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπάμε. Το Βίρονα Πολύδωρα. Καλέ, μήπως μας δουλεύουνε? Τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Μα το Βίρονα Πολύδωρα δεν βρίσκαν κανένα πιο γκλάμουρου. Αφού αυτό θέλει, συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπάμε. Το Βίρονα Πολύδωρα. Καλέ, μήπως μας δουλεύουνε? Αποδέχομαι διότι είμαι μαχητής. Και δεν είμαι ένας μοναχικός καλόγερος. Είμαι και σαμουράι ώστε να μην φεύγω από τη μάχη. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. να είμαι συνεπής, αφιερωμένος, αφιερωμένος μέχρι θανάτου στον Πρωθυπουργό ο οποίος προτείνει. Ποιος είμαι? Η πρότασή μου θα έχει ως επικεφαλής για πρόεδρο τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Ρίτσι, ακούσατε το όνομα που άκουσα κι εγώ? Ναι. Όχι, γιατί αν το άκουγα μόνη μου θα νόμιζα ότι ακούω φωνές σαν τη Ζαντάρκα, ένα πράγμα. Τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Ιησούς Χριστός Νικάκη, όλα τα κακά σκορπάμε, το Βίρονα Πολύδωρα. Δεν βρίσκαν κανένα πιο γκλάμουρους. Αφού αυτόν θέλουμε, συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Είναι ένα μεντίκι, Άννα Παναγιωτοπούλου. Έχουν βγει από τα ρούχα τους για όλα αυτά που προτείνει ο Νίκος Βούτσης, η κυβέρνηση γενικότερα. Έχει πολύ ωραία αιχητικά ο Βίρονας Πολύδωρος, όντως τα ακούμε εδώ. Μάλιστα εμείς νιώθουμε και υπερήφανοι γιατί έχουμε διασώσει και διαδώσει στην πορεία από την ελληνοφρένεια την τηλεοπτική του Sky τη Γράνα, το περίφημο αυτό ηχητικό, το οποίο θα το ακούσουμε. Το είχαμε βρει και το κρατήσαμε ως κόρυνο οφθαλμού και το, με τις αναμεταδόσεις διατηρήθηκε στην ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού. Όμως υπάρχει και μια άλλη δήλωση που δεν ανήκει σε αυτό το αρχείο, το χαβαλετζίδικο που είναι τεράστιο από το Βίρονα Πολύδωρα, ανήκει στο ακριβώς απέναντι. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε με την φράση του Αντώνη Σαμαρά ότι τα μέλη αυτής της οργάνωσης είναι νεοναζί? Ποια είναι τα μέλη αυτής της οργάνωσης? Οι βουλευτές του κόμματος και τα μέλη τους. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρετε? Δεν ξέρω. Τα μέλη τους είναι βέβαιο ότι δεν είναι. Μπορεί να είναι κάποιος πυρήνας. Και μάλιστα εγώ έχω προσέξει, έχω προσέξει και δηλώσεις του αρχηγού τους και άλλων στελεχών που κάνουν βέβαια κάποιες αντιφάσεις, κάποιες παλινοδίες, αλλά δεν ομολογούν με καμία παρησία ότι είναι νεοναζί ή λάτρης του Χίτλερ. Το έχει προσέξει ο Βίρονας Πολύδωρας, δεν είναι πολύ παλιά, περσινή, 1,5 χρόνο πριν αυτή η δήλωση. Δεν έχει εντοπίσει κάτι σχετικό με τους νεοναζί. Δεν τα έχει δει. Τα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, ούτε τα τατουάζ δεν έχει δει. Ούτε τις φωτογραφίες έχει δει. Ούτε τη γενικότερη, τα κείμενά τους έχει δει. Όχι τα παλιά, τα τωρινά. Γενικότερα ούτε τα νυχτερινά προγκρόμ έχει δει. Ούτε τα τάγματα εφόδου έχει δει. Τίποτα από αυτά ο Δημοκράτης που θα ήθελε και θέλει και ακόμα, γιατί δεν παρετείται, λέει, από αυτήν την θέση, την πρόταση. Θα ήθελε να βάλει τάξη και στο ράδιο τηλεοπτικό. Το οποίο είναι και η πρόταση του αριστερού κόμματος που διοικεί αυτή τη στιγμή την χώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε, ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να προτείνει το Βίρονα Πολύδωρα, με ό,τι σηματοδοτεί μια τέτοια πρόταση για πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Λαός, μέρος Α. Τόλη. Αποστόλη. Σε τι φάση είσαι? Μνημονιακή, σταθερά. Αυτή είναι μόνιμη φάση. Ναι, ναι, σε μόνιμη φάση. Κάθομαι και ακούω τον τύπο που κάθεται, τον επόμενο πρωθυπουργό, πώς σου φάνηκε ο ορισμός. Κάθομαι και ακούω τον επόμενο πρωθυπουργό που λέει για τις νέες γενιές. Ποιος είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Ο Κυριάκος μου. Αυτός ο προηγούμενος δεν είναι επόμενος, είναι? Πώς, ο επόμενος. Είναι επόμενος ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι μια προηγούμενη κατάσταση. Δεν ήταν πρωθυπουργός, είναι μια προηγούμενη κατάσταση. Τώρα θα το λέμε επόμενο. Αφού ο Αλέξης τα έκανε κατά, η επόμενη ψήφος του. Γιατί η επόμενη ψήφος να είναι αφού ο Αλέξης τα έκανε κατά, να είναι το ζαβό? Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Επειδή δεν υπάρχει άλλο επώνυμο που να έχει κυβερνήσει ξανά. Αυτά, μην τα λες εμένα. Αυτά να τα λες αυτούς που ήδη. Τα λέω σε σένα, τα ακούνε και αυτοί. Δηλαδή είναι επόμενος επειδή το λέμε Μητσοτάκη. Δεν θέλω να μειώσω την αξιοσύνη του βέβαια. Έχει δουλέψει ο άνθρωπος 10 χρόνια με την αξία του και αξιοκρατικά μπήκε. Δεν ήταν πολιτικός κρατούμενος, δεν θα έχει δουλέψει 10 χρόνια. Το ζητούμενο είναι ότι με την ανικανότητα του Τσίπρα, ο επόμενος πρωθυπουργός που λέει για τις νέες γενιές, στα χρόνια του κόμματός του φύγανε 120.000 πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί για 70 διαφορετικές χώρες, όχι για Αμερική και Καναδά, για 70 διαφορετικές χώρες. Κάθε λοιπόν αυτός και λέει για τις νέες γενιές, όπου θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός αυτός με υπαρχηγό Άδωνη. Αχ, τι ωραίο. Έτσι, γιατί σας αξίζει και λίγο ακροδεξιά, σας έτρωγε κόλο σας. Γεια σου, ρε σύντροφε. Γεια σας. Μην με μιλάς στον πληθυντικό. Σε παίρνω από Θεσσαλονίκη. Θέλω να πεις αυτό το καθήκη που το λένε Άδωνη Γεωργιάδη. Λέγομαι Ευθυμία Λαδάτο, επεμεινόντα και της Μαρίκας. Αν έχει αρθεί Για, είμαι κομμουνίστρια από τα 13 μου. Μπορεί να μην έχει, αλλά είναι. Είμαι κομμουνίστρια από τα 13 μου. Φυλακή, μωρή. Φυλακή, μωρή. Οργανώθηκα στο παράνομο ΚΚΕ. Στα 20 έβγαλα τη γιούρα. Ναι, αλλά ποιος σας νομιμοποίησε, να τα λέμε. Ο μπαμπάς του Κούλη. Όχι, μόνοι μας νομιμοποιήθηκαμε. Μόλις έπεσε η Χούντα, το κόμμα πήγε κατευθείαν και τους υποχρέωσε να μας. Ευχαριστώ, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Και αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε. Όσο γι' αυτό το απόβρασμα που λέγεται Γεωργιάδης, θέλω να το πω ότι είναι πολύ μικρός. Καταμιλάει για τους κομμουνιστές να πλένει το στόμα του με ακόφορτε. Θα μπορούσε να το πλένει έτσι κι αλλιώς μπας και ησυχάσει κάτι λίγο. Εγώ... τα νεύρα μας, λίγο τα τέτοια μας που μας τα έχει κάνει Ζέπελιν. Με τίμησε ο Υπουργός Εργασίας. Με έστειλε επιστολή με την υπογραφή του. Και μου ανακοινώνει ότι μου κόβει τη σύνταξη. Να μπράβο, αυτοί είναι άνθρωποι. Όχι άλλος να στην κόβει και να το μαθαίνει στο ATM. Να, σου επικοινωνεί λίγο κάτι. Έχω και την υπογραφή του να την καμαρώνω. Ναι. Και θέλω να του πω ένα πράγμα. Ρε συντρόφια Σιριζέη. Ρε συντρόφια Σιριζέη. Τι κάνετε, ρε. Τρώσατε το δρόμο με γαρούφαλα να περπατήσει δεξιά. Με γαρούφαλα θα πάει. Ο καθένας στη δουλειά του. Να σου πω κάτι, τώρα μόλις άκουγα κάποιον στο τηλέφωνο και του έλεγε ότι παίρνουν 700 ευρώ η γέρη και πάει και τα δίνουν σε γυροκομεία. Ξέρεις πολλούς γέρους που παίρνουν 700 ευρώ, σύνταξη. Όχι, άμα ξέρεις, δηλαδή να ειδοποιήσουμε κανένα. Εγώ ξέρω γέρους με 700 ευρώ. Α, ξέρεις. Υπάρχουν και άλλοι με 500, δεν λέω, και με 400. Και με 400, και με 450 και με 350 που παίρνουν. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα σχήμα λόγου. Ότι όσο παίρνει σύνταξη, τόσο σου κρατάει το γυροκομείο. Εσύ έμεινε στο 700. Εγώ και έμεινα. Αυτό παίρνω γιατί με πονάει πάρα πολύ. Γιατί η μάνα μου έπαιρνε 500 και τη κόψαν και το ΕΚΑ. Εσένα σε πονάει πολύ γιατί περιμένεις ότι από αυτά τα λεφτά να ζήσεις και εσύ, γι' αυτό σε πονάει. Όχι, δεν θέλω αποστολή μου, δεν θέλω να ζω τώρα της μάνας μου. Θέλω να ζήσει η μάνα μου που να μην ζητάει από μένα, που εγώ δεν μπορώ να... Η μάνα σου, παιδί μου, είτε με 500 ευρώ, είτε με 0 ευρώ, είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι να συμφιλειωθεί με το θάνατο από τώρα. Με 500 ευρώ είναι σαν θάνατος. Οπότε, τι να το κάνεις να ζει, να πιάνει να πιάνει το φαγητό. Ωραία, και τι να κάνει, να κλείσει τη μύτη να πεθάνει. Για πες. Τη μύτη, το στόμα δεν ξέρω. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Τα 500 ευρώ να γίνουν 400, 300, 200 είναι μία ή άλλη. Πιο πολύ σε συμφέρει ο θάνατος μετά. Διότι τούτες τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες, υπήρξε και μία αριστερά που έσπευσε να μιλήσει τη γλώσσα του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Πολίδωρα. Η πλάκα είναι ότι αυτό το ηχητικό προέρχεται από μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που όταν λέει υπήρξε μια αριστερά εννοεί το Φώτη Κουβέλη που μίλησε τη γλώσσα του Μαρκογιαννάκη και του Πολίδωρα. Και ο Πολίδωρας και ο Κουβέλης είναι δίπλα στον Τσίπρα. Ο Μαρκογιαννάκης μέχρι στιγμής επισήμως δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι το plan B, αν δεν περάσει ο Πολίδωρος να προταθεί για το Εσουρού, μια χαρά. Ο Χρήστος ο Μαρκογιαννάκης. Γενικώς η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει πολύ υλικό. Κεφάλαια υπάρχουν πάρα πολλά αδιάθετα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από μια κυβέρνηση της αριστεράς. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν τέτοιες αριστερές για να αξιοποιούν μεταξύ άλλων και τέτοιου τύπου εθνικά κεφάλαια. Εμείς το διασώσαμε. Είναι κτήμα του ελληνικού λαού, δεν το συζητώ. Δικό σας. Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε. Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων έχασαν από τον Κρότονα, θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στην τζακώνα, στα όριστα αυρίων, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στη θάλασσα, στα βάθια, από τη σικιά να πεις. Στην τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αχ, παιδάκι. Ένα λεπτό, νομίζω και 10 δευτερόλεπτα είναι το ηχητικό. Πόσες εικόνες, πόσες λέξεις χωρέσανε σε αυτόν τον γεμάτο ιερμό λόγο του Βίρονα Πολίδωρα, που ήθελε να πει μάλλον κάτι για τα δημόσια έργα, για την αντίληψη των πολιτικών, μάλλον κάτι γύρω από αυτά. Αλλά τι άλλο είπε για να πει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του? Μάλλον όλα αυτά ήταν στο μυαλό του και βγήκανε με τη σειρά που υπάρχουν στο μυαλό του. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο τώρα. Να ξέρετε, όσοι ψηφίσατε πέρυσι ΣΥΡΙΖΑ, θέλατε να σας κοπεί το ΕΚΑΣ, γιατί είχατε ενημερωθεί πέρυσι. Ποιος δεν θυμάται την περσινή προεκλογική του Σεπτεμβρίου, την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ θα σας κόψουμε το ΕΚΑΣ. Περίπου έτσι τα είπε ο Κατρούγκαλος. Δεν είναι δυνατόν να ακούω ιδιαίτερα από εσάς, που εκτιμώ και είσαστε βαθείς γνώστης των θεμάτων αυτών, να λέτε ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 πιστεύαμε άλλα πράγματα. Και όταν ήρθαμε στην εξουσία, συνειδητοποίησαμε κάποια άλλα. Ωραία. Αυτή η λάθος εκτίμηση αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Εάν εσείς κάνατε λάθος εκτίμηση. Εάν εσείς κάνατε λάθος εκτίμηση, κύριε Παπαδάκη. Γιατί σας ψήφισαν όμως? Γιατί σας ψήφισε μια σειρά από κόσμος? Γιατί ήταν αριστεροί? Όχι. Αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν όλοι αριστεροί. Ψήφισαν γιατί πίστεψαν, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέγατε. Ότι δεν θα καταργήσετε το ΕΚΑΣ, ότι θα επαναφέρετε το 13ο μισθό, ότι θα πάτε τον βασικό μισθό στα 751. Γι' αυτό σας ψήφισε ο κόσμος. Δεν ήταν λάθος εκτίμηση, κύριε Παπαδάκη. Εξακολουθούμε και τότε και τώρα να υποστηρίζουμε ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ δεν ήταν καλό πράγμα. Δεν μπορέσαμε αντί να αποφύγουμε τον Ιούλιο του 2015, γιατί εκεί το δίλημα ήταν: θα δεχτούμε τον αναγκαστικό και για μας ιδιαίτερα επώδυνο συμβιβασμό του Τρίτου Μνημονίου ή θα πηγαίναμε σε άτακτη χρεοκοπία. Είχε γίνει σαφές λοιπόν τότε ότι η στρατηγική των ακραίων ευρωπαϊκών κύκλων ήταν η άτακτη χρεοκοπία. Έπρεπε λοιπόν να θυσιάσουμε τη χώρα. Όχι, είναι η απάντησή μου. Θυσιάσατε τους κατοίκους της. Μισό λεπτό. Θυσιάσατε τους κατοίκους της. Σημείο της διαφορές μας. Γι' αυτό πήγαμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη ο ελληνικός λαός ήξερε ότι τον Ιούλιο το ΕΚΑΣ είχε καταργηθεί. Δεν το ξέρατε? Δεν το λέγανε συνέχεια ότι έχει καταργηθεί το ΕΚΑΣ? Αν κάτι μπορεί να προσάψει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ειλικρίνεια ότι και το Γενάρη, αλλά ας φύγουμε από το Γενάρη, τον Σεπτέμβριο τα είχαν πει όλα καθαρά και έτσι ο ελληνικός λαός, ως ηλίθιος που είναι, έκρινε, σύμφωνα πάντα με τη λογική όλων αυτών, έκρινε ότι να βγάλω κάποιον, να ψηφίσω κάποιον που θα μου κόψει το ΕΚΑΣ και θα γίνει η ζωή μου χειρότερη. Πολύ απλά, πολύ καθαρά, πάντα στο μυαλό του Κατρούγκαλου και των γενικών Κατρούγκαλων. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Να σου πω σήμερα, τι έχετε φτιάξει? Τον κόκκινο φασισμό εναντίον... Τον κόκκινο φασισμό ακούω. Τον κόκκινο φασισμό ακούω. Τον κόκκινο φασισμό ακούω. Ωραία, δεν πειράζει. Εντάξει, τα είπαμε για σήμερα. Να σε καλά, φιλαράκο. Να σε καλά, καλοχώνευτη η θεωρία του δύο άκρων. Φιλιά στα κολομέρια. Περίμενε, σε θέλει η Σίλια, περίμενε. Σίλια. Σίλια. Έλα, Μαρή. Ο ταξιτζής είναι μεγάλο λαμόγιο. Σόπα, με έχει πάει εμένα κούρσες και δεν έχει κόψει αποδείξεις. Καλά, αυτό. Του είπα να μην πάει και η φυσιά και μου πάει βαριμπόμπι. Α, σου πιάσε και τον μπούτι, εμένα μου κάνει τέτοια. Η μαμά μου η Λένα σας ακούει κάθε μέρα. Εσύ δεν μας ακούς, αγάπη μου, Σισίλια. Σου βάλα και τραγουδάκι, Σαϊμόνε Καρφαγγέλ. Κύριο μου και ακούει και τρελαίνεται, κάθεται κάτω το ράδιο. Εντάξει, με ένα μπουζουκάκι κι εσύ, δηλαδή πήγαινε μια Πάολα, πήγαινε μια Φουρέιρα, θα είσαι κοντά με το σκύλο σου κι εσύ. Τέλεια, σκυλάδικο. Πόσο χρονών είσαι, αγάπη μου? 30. 30, αγάπη μου, χαρά μου. Φύγε ένα ανώμαλος, βγες από το ταξιπέστη να σε φέρει και η Φυσίας 2.15. Να σε σώσω. Ενώμαλο. Υπάρχει σωτήρας εκεί. Έλα. 30 ψέματα λέει, είναι κουκλί. Πιο μικρή είναι, πιο μικρή είναι. Καλά, κάνουν κάτι επιτυχημένα μπότοξ τελευταία και δεν το καταλαβαίνεις. Ποια μπότοξ το κοριτσάκι είναι? Ναι, ναι, ξέρω εγώ αυτά τα προληπτικά, τα baby botox από τα 25 τα κάνουν. Τσέκαρε άμα κουνιούνται όλοι μύες στο πρόσωπο, βάλτε να γελάσει. Ναι, γεια σα, Αποστολέ. Τι κάνει? Καλά. Τ' άκουσα πριν καιρό να μου λε ότι δεν υπάρχουν αριστεροί στην Γλυφάδα. Είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν αριστεροί στην Γλυφάδα. Κυρίω στην Γλυφάδα υπάρχουν αριστεροί. Επειδή είπε, έκανε μια αναφορά για αυτού του φτωχού τη ψηφιά Γλυφάδα. Άλλη εκπομπή ακού, χωρί να θέλω να σε ταράξω. Όχι, εσύ το είπε μαζί με τον φιλαράκο σου. Κάνουμε σύναξη τη ψηφιά Γλυφάδα και λέω πω όπω τι φτωχογειτονιέ. Τίποτα δυτική Αθήνα δεν κάνει επισκέψει παρά μόνο στου καταβλισμού όταν είναι εκλογέ. Με κάτι συνταξιούχου δασκάλου για να τσιμπήσουμε εκεί το 3% και κάτι παραπάνω για να πούμε εμεί να φάμε από την πίτα. Φιλαράκο λίγο, Real FM 97,8. Απλά συντονίσου λίγο πάλι γιατί το σου έχει πάει κάπου αλλού, δεν ξέρω πού τα ακούς αυτά. Καραμούκης το είπε, δεν το πάγω. Κάνατε σύναξη, όλοι οι αριστεροί στην Γλυφάδα. Κάντε καμιά σύναξη δυτική Αθήνα, αγόρι μου. Ναι. Αριστερό ραδιόφωνο, φτιάξτε κανένα σπιτάκι. Δεν είμαστε αριστερό ραδιόφωνο, καταρχήν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε αριστερές φωνές όμως. Αυτό είναι σχετικό, το ότι είναι αριστερά σήμερα το ξανασυζητάμε, είναι άλλο θέμα. Δεν είμαστε στο 1917, στο 2017 πηγαίνουμε. Ξύπνα λιγάκι. Κάνεις λάθος ότι πηγαίνουμε στο 2017 και όχι στο πίσω 17. Μπράβο, σοσιαλιστές είσαστε όλοι. Ξυπνήστε. 100 χρόνια μετά. Επανάσταση δεν θέλετε? Όχι, όχι. Και... καταρχήν δεν θέλετε εσείς επανάσταση γιατί θα είστε οι πρώτοι νεκροί. Ένα αυτό. Κατά δεύτερον, επανάσταση με ποιους θα πάμε, παιδί μου? Να έχεις και ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, που σε εμπνέουν τώρα. Δεν θα πάμε τώρα με κάθε τσόλι που ακούς άλλο σταθμό και νομίζεις ακούς εμάς. Έλα τώρα. Με το Μάουζερ, ο Στάλιν, πώς σε εκτέλεσε ο ίδιος μόνο, ξέρεις? Να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσους Εβραίους έσφαξε ο Στάλιν? Πόσα παιδάκια? Δηλαδή, γιατί κρύβουνε, ας πούμε, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Στάλιν? Αυτά γιατί τα κρύβει ο κόσμος? Τα ζωντανά πειράματα που έκανε στους ανθρώπους, γιατί τα κρύβουμε αυτά του Στάλιν? Αυτό λέω. Είπατε να τα λέμε όμως, γιατί δεν ακούγονται. Γιατί δεν ακούγονται, συγγνώμη. Έλα, έλα, γεια, φτάνει. Εξετίμησα την πρόταση του Πρωθυπουργού γιατί είδα εκεί εξαιρετικές ποιότητες. Η συνάντηση ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Βούτσης, ήταν και ο Παπάς κάπου εκεί, αλλά και να μην ήταν συνάντηση, πάντα είναι ο Παπάς γενικώς εκεί. Αυτές, για αυτές τις ποιότητες, τις εξαιρετικές, μιλάει ο Βίρονας Πολύδωρας, έδωσε συνέντευξη χθες στην ΕΡΤ και είπε πόσο εντυπωσιάστηκε και εξετίμησε τις εξαιρετικές ποιότητες που συνάντησε στο Μαξίμου. Είναι η επιλογή της αριστεράς για την προεδρία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Μάλλον δεν θα ευοδοθεί, τουλάχιστον σήμερα, από ό,τι λένε, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει, οπότε δεν γίνεται. Και γενικότερα τα κόμματα έχουν εξαπολύσει μια επίθεση και κατά της κυβέρνησης και κατά του Πολύδωρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ έχουν γίνει σάκος του box. Έχουν γίνει σάκος του box. Τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γιατί αυτή η μονομέρεια στην κατα... Κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενη. Είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Ποιος δεν έχει πάει σε πορεία και δεν έχει δει πώς συμπεριφέρονται τα ΜΑΤ? Όντως είναι αμίλητα, ακούνητα στρατιωτάκια. Κάθονται εκεί, τους πετάνε διάφορα. Ακούνητε αυτοί, ούτε ένα χημικό, ούτε μια κλωτσιά, ούτε μια γκλοπιά, ούτε να χτυπάνε το κεφάλι διαδηλωτών κάτω, ούτε να κλωτσάνε στο κεφάλι τους διαδηλωτές, ούτε να σπάνε αυτοκίνητα οι ίδιοι ματατζίδες με τα γκλόπς, ούτε να κάνουν παρέα με διάφορους τύπους εκεί ασφαλίτες με μαντήλια παράξενα. Τίποτα από όλα αυτά. Ως υπουργός θα έλεγε αυτά και είχε απόλυτο δίκιο. Τα ΜΑΤ ήταν τα ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Και ύστερα έχω τους σχολιαστές και λένε: προκάλεσε η αστυνομία. Δεν προκάλεσε η αστυνομία. Η ακίνητη, τα ΜΑΤ μπροστά. Δεν συγκρούμεθα με κανέναν. Δεν συγκρούμεθα με κανένα πρόσωπο, με καμία ομάδα, με κανένα σύνολο διαδηλωτών. Παρατασσόμεθα εκεί να κάνουμε το σάκο του box για να σώσουμε την ζωή και την περιουσία των πολιτών και σε τελευταία ανάγκη την κοινωνική ειρήνη. Τώρα, αν σηκωθεί μια ζαρντινιέρα και έρθει και επιτεθεί μόνη της πάνω στους παραταγμένους εκεί αμίλητους στρατιώτες που είναι και σάκι του box, θα αντιδράσει ο ματατζής. Είναι λογικό γιατί στους ανθρώπους δεν αντιδρά. Το ξέρουμε όλοι. Αλλά άμα δει ζαρντινιέρα όμως να σηκώνεται, έχει τα δικά του θέματα και ο ματατζής. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, προσέρχομαι στη συνάντησή μας σήμερα. Χαίρομαι γιατί θα συνομιλήσω μαζί σας. Και εμείς το ίδιο. Εννοείται και με τους συνεργάτες σας. Αλλά προσέρχομαι βαρύθιμος και λυπημένος. Γιατί? Από τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μου. Εγώ είμαι ευαίσθητος άνθρωπος και υποφέρω. Και υποφέρω. Έχει υποφέρω. Δεν είμαι μόνος. Πάλι καλά. Δεν είναι μόνος, υποφέρει με άλλους μαζί. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Είχαμε Βύρονα Πολύδωρα σήμερα, όλο το δίωρο, κυρίως την δεύτερη ώρα της Ελληνοφρένειας. Λογικό, είναι ο Βύρονας της καρδιάς μας. Τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από τα παλιά τα χρόνια. Τροφοδοτεί τέτοιου τύπου εκπομπές. Είναι ο πολιτικός που τροφοδοτεί γενικώς μόνο τέτοιου τύπου εκπομπές. Θα μπορούσε κάποιος να πει και τη σκέψη μας, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Έχει περάσει από κρίσιμα πόστα και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει και αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας να προτείνει, μετά από άλλες προτάσεις που έχει κάνει πολύ ωραίες, και το Βύρονα Πολύδωρα για την Προεδρία του Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Πολύ αισιόδοξα όλα αυτά. Περισσότερα γύρω από αυτά και με εικόνα θα έχουμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που είναι στη νέα ώρα, 11 παρα 10, μετά τα σύριαλ τα καινούργια, μετά τον Αστέρα Ραχούλας, που είναι μετά τη Μουρμούρα. Κάπως έτσι πάει. Μουρμούρα, Αστέρας και Ελληνοφρένεια, πάντα στην τηλεόραση του Α, 11 παρα 10. Τώρα λαός, το τρίτο μέρος και μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Βάλε τον Άδωνη ντυμένο Γερμανοτσολιά. Τι εννοείς ντυμένο Γερμανοτσολιά, έχει και άλλη αμφίεση. Αυτή είναι. Είναι πλεονασμός. Βάλε τον Άδωνη ντυμένο Γερμανοτσολιά, είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι από τον εγκέφαλο ξεκινάει. Ναι, Γερμανοτσολιά, σαν προχήτη. Ξέρω εγώ, να βασανίζει να οδηγάει στην Πομπουλίνα τον Κατρούγκαλο για να τον βασανίζει και να τον στέλνει εξορία. Τον Κατρούγκαλο σαν κομμουνιστή, τι κομμωδία θέ μου. Εντάξει, έγινε. Yeah. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Έλα, γεια. Καταρχάς πρέπει να αλλάξει λίγο την ώρα γιατί δεν γίνεται για να σας πάρουμε τηλέφωνο να χάνουμε την εκπομπή. Μα και αυτό. Τι θέλουμε, άλλη ώρα θα μιλάμε. Ναι, ρε φίλε. Δεν το ξέρω, να σου δώσω το τηλέφωνο να παίρνει και σπίτι, έπαρατα μας. Α, παίζει αυτό. Δεν σε χάλασε. Θα παίξει και Άννα Μισελ γιατί ακούω μόνο Άδωνη. Θες και Άννα Μισελ εσύ, ε. Εγώ θέλω Άννα Μισελ, γουστάρω Άννα Μισελ. Αυτοί που το παίζουν τύπου αστεί και μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και όλα αυτά και δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Από ιστορία αλλού, αλλούνταλλού. Η μία ανάγνωση είναι αυτή. Ή ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα, αλλά διαστρεβλώνουν την ιστορία γιατί απευθύνονται σε χάπατα που ταΐζουν σανό. Πώς να ναι. Τους πεις, ρε παιδί μου, επικίνδυνους ή άσχετους? Κοίταξε να δεις. Ο καθένας μαθαίνει ό,τι μαθαίνει και μετά στο μυαλό του τα μεταφράζει όπως θέλει. Τα μεταφράζει όπως θέλει, αλλά έχουμε την Άννα Μισελ να μας μιλά για κομμουνισμό και για ιστορικά γεγονότα. Άσε μας, αγάπη μου, τράβα γυρνά την μπούκλα. Σωστό, βάλτε να την ακούσουμε, γουστάρουμε. Είναι τρελό μωρό. Τι θες να σου βάλω? Αυτά που είπε το Σαββατοκύριακο, δεν τα έχω ακούσει, γι' αυτό θέλω να τα ακούσω. Αυτά τα ανιστόρητα, τα ίδια λέμε. Έλα, γεια. Θα τη σεβότανε την απόφαση του ΣΤΕ άμα ήταν προς όφελός του, αλλά τώρα που βλέπει ότι το πράγμα μπορεί να οδεύει και διαφορετικά, πάλι θα σεβαστεί την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά σπέβδει να προσθέσει, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στις ευνομούμενες δημοκρατικές πολιτείες. Και όποιος δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχουμε από την καθεστωτική αυτή αντίληψη, νοοτροπία, πρακτική της κυβερνήσεως, ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτεί και άλλες εποχές. Γιατί εγώ σας λέω, το σκέφτομαι πολύ συχνά τελευταία αυτό. Ξέρετε, στην Γερμανία, όταν βγήκε ο Χίτλερ, οι Εβραίοι ήταν χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Λοιπόν, άρα πρέπει όλοι μαζί, δεν έχει έλεος. Έλεος όλοι εσείς. Είναι άθλια και χιδέα. Έγινε ένας παραλληλισμός με τον Χίτλερ, δεν φαντάζομαι. Κάνατε παραλληλισμό, κυρία Σμεγούλη, είπατε να πω ιστορικό παράδειγμα. Πάλι λέτε τώρα ο Χίτλερ έκανε έτσι τις κυβέρνησεις με την... Το συνδέεται με το σύνδεο. Είναι άθλια και χιδέα. Έκανα παραλληλισμό. Τώρα άκουγα το Θήμιο που έλεγε ότι έγινε, ας πούμε, η προσπάθεια να μην λέγεται η λέξη λαθρομετανάστες και ότι ήταν λάθος. Το αστείο είναι ότι όταν σε κάποιο Ούγγανο του λες ότι δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες γιατί απλά η λέξη δεν ισχύει, είναι λάθος η λέξη, τους πεισμώνεις περισσότερο και νομίζουν ότι λέγοντάς τους λαθρομετανάστες τους μειώνουν και σου λέει όχι λαθρομετανάστες και το λένε με τη γεμίζει το στόμα τους, παιδί μου, ότι καλά κάτι είπαν τώρα, κάτι κάνανε. Δεν υπάρχει, είναι λάθος η λέξη. Δεν είναι ότι τους μειώνεις με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, τέλος. Όχι, είναι λαθρομετανάστες και το γουστάρουν και το λένε. Αλλά πού να συνεννοηθείς, τι να πεις. Άλλοι ονειρεύονται να μας κάνουν Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, ακόμα και Ισραήλ. Ο Σταύρος, ο Θοδωράκης το είχε πει. Έχει όνειρο ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι έναν εφιάλτη, έχει που κλείνει το Μέγκα και δεν έχει ξαφνικά ποιος να τον καθοδηγεί. Δηλαδή σκέψου τη μαριονέτα που δεν έχει το χειριστή της από πάνω. Ναι. Κάνει μόνη της μαριονέτα, θα κουνάει τα σκηνιά μόνη της, δεν έχει λογική. Ο Άδωνης ονειρεύεται να γίνει με Ουκρανία, Σλοβενία. Πού αλλού είναι απογορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα? Νομίζεις, ξέρει και ο Άδωνης. Στην Τουρκία θα μπορούσε. Όλες αυτές οι χώρες έχουν μια παράδοση, έχουν κάτι κοινό. Σε ποιες από αυτές τις χώρες πολεμούν? Του Ναζί. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν με τις δυνάμεις του άξονα. Οπότε θέλω να πω ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν μια παράδοση ναζιστική.